Tu Polskie Radio, program trzeci. Dziś mamy piątek, 31 dzień października. Minęła szósta. Anna Zaleśna Sewera i Benjamin Filip przedstawią serwis trójki. Porozumienie między Ukrainą, Rosją i Unią Europejską w sprawie dostaw rosyjskiego gazu na Ukrainę podpisane. Nic nie wskazuje na to, by Polska miała wydać Stanom Zjednoczonym Romana Polańskiego. Nie jest osobą podejrzaną, jest wolnym obywatelem, może swobodnie poruszać się na terenie naszego kraju. Reżyser ścigany przez Interpol wczoraj został przesłuchany w prokuraturze. W tym serwisie też kapsuła czasu w Kołobrzegu. Trafiły do niej pamiątki i księga z pisami mieszkańców i turystów. Unia Europejska spełni swoją rolę w zagwarantowaniu wypełnienia ukraińsko-rosyjskiego porozumienia gazowego, zapewniają kanclerz Niemiec i prezydent Francji. Porozumienie dotyczące dostaw gazu na Ukrainę podpisano w Brukseli późnym wieczorem po 7 rundach negocjacji. Tak zwany pakiet zimowy przewiduje, że Ukraina do końca roku zapłaci Gazpromowi ponad 3 miliardy dolarów tytułem zaległych rachunków. Obowiązywać ma wstępna cena 286,5 dolara za 1000 metrów sześciennych gazu. Ostateczną kwotę ma określić sąd. To tymczasowe ustalenie obowiązujące do wyroku sądu arbitrażowego w Sztokholmie w sprawie naszego sporu z Rosją, powiedział ukraiński minister Jurij Prodan. Jeśli chodzi o nowe zamówienia, Kijów do końca marca przyszłego roku będzie płacił za surowiec w formie przedpłat. Ukraina ma możliwość zamówić w tym czasie gaz za ustaloną cenę 385 dolarów za 1000 metrów sześciennych, powiedział unijny komisarz do spraw energii Günther Oettinger. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. Został przesłuchany, ale nie został zatrzymany. Spekulacje na temat ekstradycji Romana Polańskiego do USA są przedwczesne, twierdzi adwokat reżysera. Amerykanie wysłali do Polski wniosek o jego aresztowanie po tym, jak reżyser pojawił się we wtorek na otwarciu Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie. Polański od 36 lat jest w Stanach Zjednoczonych ścigany za gwałt na nieletniej. Reżyser wczoraj stawił się w krakowskiej prokuraturze razem ze swoim pełnomocnikiem. Po całym zamieszaniu Roman Polański może być pewny, że nie grozi mu areszt ani zatrzymanie, ponieważ polscy prokuratorzy nie spełnili prośby Amerykanów. Pan Roman Polański swobodnie może się przemieszczać. Wcześniej również przemieszczał się, ale jego status został definitywnie uregulowany w tym zakresie. Mówi Jan Olszewski, adwokat reżysera. Z ekspertyzy przygotowanej w 2010 roku dla prokuratury generalnej wynika, że Polska nie może wydać Romana Polańskiego, ponieważ czyn, za jaki jest ścigany, uległ przedawnieniu. Rzecznik prokuratora generalnego Mateusz Martyniuk stwierdził co innego. Umowa polsko-amerykańska wyklucza przesłankę przedawnienia. Z kolei prawnik z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka Piotr Kładoczny zaznacza, że wydania polskiego obywatela zabrania konstytucja. Roman Polański, z tego co wiemy, ma polskie obywatelstwo, no to konstytucja, czyli najważniejszy akt prawny w Polsce, no mówi, że nie wolno go po prostu wydać. Wiosną Roman Polański chce kręcić swój nowy film w Polsce. Rozpoczęcie zdjęć uzależnia od wyjaśnienia swojego prawnego statusu. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Dostała się do ukraińskiego parlamentu, choć nie tylko nie prowadziła kampanii wyborczej, ale w ogóle nie było jej na Ukrainie. W tym czasie siedziała w rosyjskim areszcie. Nadia Sawczenko, ukraińska pilotka myśliwca, kilka miesięcy temu została porwana na terytorium separatystów i przewieziona do Moskwy. Ma być tam sądzona za rzekome morderstwo dwóch rosyjskich dziennikarzy. Imię ukraińskiej pilotki Nadia tłumaczy się na polski jako Nadzieja. Mamy nadzieję, że Nadia wyrwie się w końcu stamtąd, tłumaczy Wiera Sawczynko, siostra pilotki. Nadzieja od 4 miesięcy uwięziona jest w moskiewskim areszcie. Obecnie skierowano ją na badania psychiatryczne. Wygląda na to, że ją posadzą albo w więzieniu, albo w rosyjskim psychiatryku. Co na jedno wychodzi, podkreśla siostra pilotki. Jak dodaje, materiał dowodowy zgromadzony przez Rosjan nie trzyma się kupy. Sawczynko zna każdy Ukrainiec. Sprawa jej porwania i uwięzienia w Moskwie odbiła się szerokim echem w ukraińskich mediach. Partia byłej premier Tymoszenko umieściła ją jako jedynkę na swoich listach wyborczych. Sawczynko dostała się do parlamentu. W poniedziałek, dzień po ukraińskich wyborach parlamentarnych, moskiewski sąd przedłużył areszt Nadiei Sawczynko do 13 lutego 2015 roku. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Lepiej nie wyjeżdżajcie za granicę, tak swoim rodakom radzi szefowa rosyjskiej agencji nadzoru sanitarnego. Ostrzega ich przed niebezpiecznymi wirusami, na przykład eboli, i sugeruje, by zimowe ferie spędzili w kraju. W opinii szefowej Rozpotrybnadzoru należy ograniczyć wszelkie podróże do niezbędnego minimum i zatroszczyć się o swoje zdrowie oraz zdrowie najbliższych. Wcześniej rosyjskie MSZ rekomendowało Rosjanom powstrzymanie się od zagranicznych wycieczek ze względu na możliwość aresztowania. W opinii rosyjskich dyplomatów wzrosła liczba przypadków zatrzymania obywateli Federacji Rosyjskiej na żądanie amerykańskich służb, co ma związek z wprowadzeniem przez Stany Zjednoczone antyrosyjskich sankcji. Z informacji przekazanych przez Związek Branży Turystycznej wynika, że Rosjanie rzeczywiście

blood. More. More. Oh, more. Dzień dobry Państwu, Wojciech Mann przy mikrofonie Polskiego Radia, programu trzeciego dodam. Jest godzina 6:11:30. Witam wszystkich słuchaczy, audycja Zapraszamy do Trójki. Witam w imieniu Agnieszki Łukasiewicz, która realizuje audycję, Darka Pieroga przy telefonach i Halinki Wachowicz, która ma oko na wszystko. Jak zwykle będziemy z Państwem do godziny 9:00. Things I got no bells on my toes. I'm just a working hard woman, and I know what I know. I don't know why, honey, I do those things I do. I'm just a working hard woman, trying to make a fool out of you. I got no blood in my pockets. I got no blood on my hands. I'm just a working hard woman, and I know who I am. I don't know why, oh honey, I do those things I do. I'm just a working hard woman, trying to make a fool out of you. Walking in circles from this life that I led. I don't know why, honey, I feel those things I do. I'm just a working hard woman, trying to make a fool out of you. I got no rings on my fingers, I got no bells on my toes. I'm just a working hard woman, and I know what I know. I don't know why, honey, I do those things I do. I'm just a working hard woman, trying to make a fool out of you. I'm just a working hard woman, trying to make a fool out of you. I'm just a working hard woman, trying to make a fool out of you. Za nami pierwsza piosenka, a przed nami korespondencja, choć nie zdążyłem jeszcze przypomnieć możliwości kontaktu z nami. I tak obolały Grzegorz pisze: dzień dobry panie Wojtku, proszę powiedzieć słuchaczom, żeby nosili czapeczki. Ja nie nosiłem i mam teraz zapalenie ucha. No nie wiem, czy to ma bezpośredni związek z czapeczką, ale kto wie, może i ma. Poza tym bardzo przyjemny list z Normandii od stałego słuchacza Andrzeja, który no, ciepłe słowa na temat Trójki napisał. I jeszcze proszę Państwa, no, to jest wiadomość, nie wiem, czy dramatyczna, czy bolesna, nie wiem, nie chcę jej wartościować, ale być może to ostatni, choć dopiero rozpoczęliśmy audycję, wiersz poety Janka. Oto jego treść. Janek bez internetu nie jest już poetą. Znika, może nie na wieki, ale szukać sieci. Proszę Państwa, no, urońmy łzę nad brakiem internetu u Janka. No cóż, bez poezji można żyć, ale będzie to życie o wiele mniej barwne. We'll be right back. 6:20. Przychodzą dalsze listy od Państwa, choć jeszcze nie podałem tych namiarów istotnych. Irena z Międzyrzecza pisze, że takie przysłowie na dziś: kto rano wstaje, ten w południe zmęczony. Święte słowa. Albert, który jeszcze jest w Niemczech i trochę radio trzeszczy, ale już słyszy audycję programu trzeciego, co nas bardzo cieszy. Z kolei Artur z Poznania potwierdza, nosić trzeba czapeczki. Artur nie nosił, ma zapalenie zatok. No więc rzeczywiście z tymi czapeczkami okazuje się, że sprawa jest poważna. Jeśli chodzi o konsumpcyjne porady, to stały słuchacz Stefan pisze, że jeśli kawa jest pomieszana, ale nie posłodzona, to nie jest słodka. To jest zagadkowy tekst. Wydaje mi się, że to jest logiczne, ale może nie wszyscy na to wpadli. No a teraz 71335 SMS dla tych, którzy aż się palą, żeby coś wysłać, a zapomnieli, jaki to numer. man@polskieradio.pl, to jest adres mailowy, no i ewentualnie telefon 22 i 7 trójek. Piękny Robert Plant to tak troszkę powtarzające się życzenia, ale to nie jest koncert życzeń, tylko dlatego, że ja też lubię i tyle. 3,5 minuty do 6:30. Sad for years. How can we pretend? just how it's gonna end. Rescue me in the middle of the ocean, crashing down, it's always hard to breathe. Some say it's easier to give up on it. I say it's time to rescue me. Lost and lonely people standing by, afraid to try. Some of them here, the same as you and I. The differences are all but left behind. No i prawie, za parę sekund będzie 6:30, jak zwykle punktualna. Anna Zaleśna-Sewera ma dla Państwa skrót informacji. Wrocławska MPK powoła specjalną komisję, która wyjaśni przyczynę wczorajszego wypadku w centrum miasta. Po południu w okolicach skrzyżowania ulic Halera i Powstańców Śląskich autobus komunikacji miejskiej zjechał z prawego pasa na lewy i uderzył w 9 samochodów stojących na czerwonym świetle. Ranne zostały 4 osoby. Kierowca autobusu był trzeźwy. Dziś na trasach w całym kraju pojawi się więcej policyjnych patroli. Rozpoczyna się akcja Znicz, informuje Marek Konkolewski z Komendy Głównej Policji. Największego natężenia ruchu spodziewamy się w piątek po pracy. Wtedy znakomita większość rodaków będzie wyruszała w trasę. Funkcjonariusze będą kontrolować głównie prędkość i sprawdzać, czy kierowcy są trzeźwi. Zmiana warty na kluczowych unijnych stanowiskach. Wczoraj w Brukseli spotkali się ustępujący i przyszli szefowie Rady i Komisji Europejskiej. José Barroso, Herman Van Rompuy, Jean-Claude Juncker oraz Donald Tusk. Były polski premier mówi, że omawiano dotychczasową współpracę polityków. Ten kwartet ze sobą współpracował wyjątkowo dobrze. Przez te 7 lat, kiedy byłem premierem i członkiem Rady Europejskiej, muszę powiedzieć, że współpraca i z Hermanem Van Rompuyem, z którym zaprzyjaźniłem się bardzo serdecznie, i z José Manuelem Barroso, i z Jean-Claude Junckerem w różnych sytuacjach dawała dużo efektów, też bardzo dobrych dla Polski. Donald Tusk obejmie stanowisko przewodniczącego Rady 1 grudnia. Nowa Komisja Europejska z Jean-Claude'em Junckerem na czele formalnie rozpocznie pracę już jutro. Bójka na zjeździe włoskich związków zawodowych. Spotkanie odbywało się w nadmorskiej miejscowości Montesilvano w Abruzji i zamiast wyborem nowych władz zakończyło się zbiorową bijatyką. Na sekretarza generalnego wybraliśmy naszego człowieka, mówiła jedna frakcja. Nieprawda, został nim nasz kandydat, wołała druga. W pewnym momencie obie zwaśnione grupy przestały się przekrzykiwać i doszło do rękoczynów. Nie na żarty, skoro razem z rozdzielającymi oponentów policjantami przyjechało pogotowie ratunkowe. Spisano protokół zajścia i udzielono pierwszej pomocy. Pod wieczór wystosowano oficjalną notę do mediów informującą, że związek ma nowego lidera, działacza związkowego w sektorze służby zdrowia. Jak żartują obserwatorzy, wygrało pogotowie. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. I to wszystkie informacje w skrócie. Kolejne w Trójce o 7:00. A teraz prognoza. Jeżeli państwa martwi to, że jesień i temperatura spada, to jednak te ciepłe miejsca na świecie też nie mają samych plusów. Leszek z Dubaju pisze: ciepła woda w kranach jest, ale zimnej nie ma. Jak żyć? No tak, bo tam tak grzeje, że nawet ta zimna się doprowadza do stanu ciepłoty. A u nas w całym kraju dziś pochmurno z większymi przejaśnieniami. Po południu na południowym zachodzie lokalnie rozpogodzenia. Na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu miejscami słabe opady mrzawki. Na wybrzeżu możliwe słabe opady, a to już awans, mrzawka awansuje do miana deszczu. Temperatura maksymalna Suwałki 7, Lublin podobnie, Białystok, Warszawa i Rzeszów 8, Olsztyn, Bydgoszcz, Łódź, Kielce, Katowice, Kraków 9, a relatywnie najcieplej w Szczecinie, Koszalinie, Gdańsku, Poznaniu i Wrocławiu, tam do 11 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Druga zasada dynamiki kredytobrania głosi: kiedy pożyczasz pieniądze, każda złotówka się liczy. Dlatego teraz, kiedy bierzesz kredyt gotówkowy w Getin Banku, dostajesz premię. Za każde pożyczone 1000 zł, 10 zł wraca na twoje konto. Jeszcze przed końcem listopada przyjdź do Getin Banku i wybierz kredyt z premią. Przekonaj się, jak łatwo możesz go dzięki premii udźwignąć. Szczegóły w oddziałach i na getinbank.pl. Getin Bank. Praktycznie. Dlaczego? Poczekaj, daj panu skończyć. Zaletą tego mieszkania jest jeszcze bezpieczne i bardzo wygodne w obsłudze ogrzewanie. O nic nie muszą się państwo martwić, niezależnie od pogody za oknem. A ciepła woda też leci od razu. O, proszę. Wystarczyło powiedzieć, że jest tu ciepło systemowe. Używamy go od 20 lat. Innego mieszkania byśmy nie oglądali. Zanim tu przyszliśmy, sprawdziliśmy, kto jest dostawcą ciepła na www.ciepłosystemowe.pl. Gratuluję wyboru. Od czwartku do niedzieli w Media Expert wielki wyścig po niskie ceny. Kupuj produkty oznaczone żółtą kartką taniej nawet o 500 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Mam pytanie do pana Wojtka, bym mógł odpowiedzieć, bo mówił ostatnio o tym utworze, tam chyba był Robert Plant, że puszcza, bo lubi. A czy puszcza utwory, których nie lubił? No, jeśli tylko mogę się zaprzeć w drzwiach i nie pozwolić tym utworom, które nie lubię, których nie lubię, wejść na antenę, to puszczam te, które lubię. No, taką już mam naturę. I właśnie za chwilę jeden z tych, które bardzo lubię. Come on, girl. 7:27. Temat czapeczek powraca w korespondencji. Napisał Piotr Kowal ze wsi Ćmielów. Czapeczkę trzeba nosić w każdych warunkach. Wczoraj cały dzień pracowałem w kuźni bez czapeczki i moje piękne, choć rzadkie włosy przyprószył kurz i zędra skutego żelaza. Miłego i bezpiecznego dnia życzy Piotr. No a te włosy, no może rzeczywiście trzeba kuć w czapeczkach. Napisał do mnie profesor Ciekawski. Oto pytanie, które zadał. A jakie konkretnie cechy lubianego utworu ceni pan najwyżej? Rytmiczność, tempo, zestaw instrumentów, głos artysty czy język? Odpowiadam, panie profesorze, wszystkie. Child, things moved out of my way. so fast and wild after time. Trouble stuck to me. Found a way to blot it out. Blind as I could be. Every time I got it going on, knocked back down to size. What's the use in hiding now? I start to realize. Stop the big debate. Stop the criticize. Nothing more you need inside. Surrender. Surrender. Surrender. Surrender to the love. Tak dobijam, bo się uparłam dzisiaj na państwa i tak sobie pomyślałam, że może wypełnię lukę po panu Janku, którego nie ma i który netu nie ma, i tak zadzwonię i upiekę 3 pieczenie na jednym ogniu. Zastąpię pana Janka, odciążę pana redaktora i zapowiem mojego ulubionego pana doktora Kruszewicza na scenie. I wymyślałam sobie taki wierszek. Doktor Kruszewicz, na naszej antenie o ptaków w zwyczajach, tak jak na scenie, da przedstawienie. No pięknie, potrójny rym i trzy pieczenie, dziękuję bardzo. No i wszystko by się zgadzało, gdyby nie to, że Darek Pieruch pojechał do doktora Kruszewicza rozmawiać o ptakach, a tam panda. Czy panda mała to taka sama panda jak ta, którą znamy z filmów, ze zdjęć, tylko mała? No nie, ta panda jest ruda przede wszystkim. Pochodzi z Nepalu, z lasów Tybetu, trochę z Chin, także troszeczkę w innym miejscu występuje. Zasiedla takie lasy świerkowo-rododendronowe, niesamowite. To są bardzo wysokie drzewa, potężne, a na tych drzewach są girlandy mchów. I te mchy są rude, dokładnie w takim kolorze jak ta panda. Więc nawet tam próbowałem wypatrzeć kiedyś pandę i to parę razy w tamtych regionach bywałem. No nie, no nie da się. Jak ona sobie tam gdzieś się położy, to można zapomnieć. Jest to niesamowite zwierzę, ale tak naprawdę ona jest bliżej łaszowatych niż niedźwiedzi. To pokrewieństwo między dużą pandą a małą jest raczej z nazwy, w sensie ewolucyjnym, to są odrębne zwierzęta. My mamy tradycję, jeżeli chodzi o rozmnażanie tego gatunku. Teraz skompletowaliśmy nowiutką parę, młodziutką parę. Nasz ostatni przychówek pojechał do Zgorzelca. Samczyk w międzyczasie też nam się wykruszył. No i mamy teraz młodą parę. Koordynator pamiętał o nas, no bo nasze młode, warszawskie młode wyjeżdżały po całym świecie, więc dość szybko udało się skompletować taką parkę. Nasz wybieg jest po prostu cudowny. Ta bariera jest taka niewielka. Człowiek sobie stoi przy takim murku, a tam sobie żyją pandy. Nasze pandy wiedzą, że nie da się wyjść z tego wybiegu. No niestety ostatni ten samczyk, który do nas przyjechał, tego nie wiedział. Nie wiedział tego, że nie można wyjść. I wyszedł. I chodził nam po terenie i rozrabiał jak pijany zając. Coraz były meldunki z różnych miejsc, ale jest to zwierzę takie łagodne i w sumie mało szybkie, jeżeli nie jest na drzewie, więc dało się dość łatwo go osaczyć i zabrać po prostu z powrotem na wybieg. Rozpoznaliśmy miejsce, po którym wyszedł. Okazało się, że wchodził na taki czarny bez, który się przechylał pod jego ciężarem i przechylał go za murek i tam sobie się wydostawał. Powrotu już nie było, bo nie umiał, ten bez się sam nie wychylał w drugą stronę. Więc mamy pandy. Wybieg jest bardzo dla nich atrakcyjny. One jedzą dużo warzyw, mało owoców. Czasem zimą dostają trochę bakalii, bo one nie zamarzają. Muszą dostawać to w różnych miejscach ukrytych, żeby wrony im tego nie wyjadały. Mają też swoje dziuple, swoje domki. No i mamy nadzieję, że będą się nam rozmnażały, tak jak poprzednie pandy, bo tutaj ten wybieg okazał się miejscem szczęśliwym i naprawdę bardzo dobrze zorganizowanym wybiegiem, uważany za jeden z lepszych w Europie. No i oby wszystko było dobrze, oby nam się pandy małe mnożyły i miały swoje małe. A jak wyglądało powitanie tej pandy, która przyjechała do zoo? U nich to wygląda tak, że właściwie nie ma żadnej mimiki. Nie ma ruchu łapki, nie ma ruchu ogonka. One tak chodzą jak takie pluszowe misie. No i tak mniej więcej to wyglądało. Po prostu przywitały się, powąchały, każdy poszedł swoją stronę. Co tam później się działo, tego nie wiemy. Ale to nie są zwierzęta, które bardzo entuzjastycznie reagują na bodźce zewnętrzne. Raczej myślę, że ten klimat surowy Himalajów wymusił na tych zwierzętach taką niewielką ruchliwość i taki może dystans do rzeczywistości. Więc one są takie trochę buddyjskie, trochę tybetańskie, a na pewno himalajskie. Pandy małe są oczkiem w głowie rządu Nepalu, bo tam ta populacja rzeczywiście zanika. Na tych ogromnych obszarach Himalajów nikt nie wie, ile tych pand jest, ale wszyscy wiedzą, że jest niewiele. Jest o jedną więcej, mogę tylko powiedzieć, za moją sprawą. Otóż będąc w Syczuanie, mieliśmy wyprawę na ptaki. Byłem z taką niemiecką grupą w ramach urlopu. Pojechaliśmy sobie obserwować ptaki w Himalajach i proszę sobie takie wyobrazić gospodarstwo. Blacha zerdzewiała na dachu, jakieś worki, jakieś śmieci. Przechodzimy tak trochę zdegustowani, bo to zagubione w ogóle w dziczy. I widzę, w klatce siedzi panda mała. Nikogo nie było. Ta panda, widać, że ktoś ją złapał, bo to jest zwierzę łatwe do złapania. Może trochę ryzykowałem, nie wiem, ale w każdym razie wypuściłem tą pandę. Poszła na drzewa i mam nadzieję, że po dziś dzień jeszcze jest na wolności. Jeżeli ktoś z Państwa ma kontakt z tą wypuszczoną przez doktora Kruszewicza pandą, to prosimy ją pozdrowić. Niedługo ostatnia piosenka tej godziny, ale odpowiadam na pytanie Grześka z Bielska-Białej, jak tam sytuacja z kolorowymi pismami. No, kraj żyje, wydawałoby się, sprawami międzynarodowymi, ale kolorowe pisma twierdzą inaczej. I oto bardzo ważna, sensacyjna wiadomość z pierwszej ręki. Właśnie obserwuję zdjęcie. Proszę Państwa, Agnieszka Chylińska ścięła włosy. No i kto by się tego spodziewał? Naprawdę.